राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 14 सितंबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम राम राम राम राम। पूछ तो लेते हैं पर क्या उत्तर दिया ये उनको याद भी नहीं रहता। पूछनी वो चाहिए जिसको आप धारण कर लें, तब तो पूछें, नहीं तो कौन कौन पूछ लेना, बस उससे लाभ नहीं होता विशेष। वे बात पूछें और कृपा करके उसको धारण कर लें तो उसे लाभ होता है। ये जो इतनी साधना है, जो कुछ है, चाहे भक्ति की साधना हो, चाहे ज्ञान की हो, चाहे योग की हो, इन तीन के अंतर्गत सब आ जाता है। ध्यान योग, अनाशक्ति योग, अष्टांग योग, कई योग है, लय योग, मंत्र योग, ज्ञान योग, बहुत से योग है। उस सब में खास बात क्या है? आपसे चीज एक कहां ये भोग और संग्रह चाहते हैं कि ज्ञान और भक्ति चाहते हैं? मानो उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं को चाहते हैं अथवा अविनाशी तत्वों को चाहते हैं? मूल में विनाशी तत्व को चाहते हुए साधन करो, जल्दी सिद्धि नहीं होगी। ये द्वंद रहेगा, द्वंद कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, एक ही ध्येय हो जाएगा। हमें तो पारमार्थिक उन्नति ही करना है। नंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तु वन्तु लक्ष्मी समागच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मे मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पृथक् प्रविचलन्ति पदं धीरा। हमारी निंदा हो, बड़े नीति निपुण अच्छे अच्छे आदमी की निंदा करते हो तो भी परवाह नहीं, सबके सब स्तुति करते हो, प्रशंसा करते हो, वाह वाह करते हो, तो परवाह नहीं। मानो लोग महिमा करे चाहे निंदा करे, और धन आ जाए चाहे धन चला जाए, हम जीते रहे चाहे मर जाए, चाहे बीमार हो जाए चाहे स्वस्थ रहे, हमने एक मार्ग पकड़ लिया है, उससे हम विचलित न हो। ये लौकिक सिद्धि असिद्धियों में उलझ जाते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता में, ये खास बाधा है। आध्यात्मिक उन्नति में ये खास बाधा है। नाशवान पदार्थ का जितना आदर है उतना ही पतन है, और अविनाशी का जितना आदर है उतनी उन्नति है। सार चीज है ये। एक ही अवगुण स्थान भेद से अनेक तरह का दिखता है, और एक ही सद्गुण स्थान भेद से अनेक तरह का दिखता है। मूल में चीज एक ही है, चाहे जगत चाहे जगदीश। कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए। मन तो एक है, चाहे भगवान का भक्त करो चाहे विषयों में फंस जाओ, तो एक है मन, तो एक ध्येय बन जाए जिसका, उसकी उन्नति जरूर हो गई। और एक होने पर भी विचलित होता रहता है, मान अपमान का अर्थ पड़ता है, आदर निरादर का असर पड़ता है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का असर पड़ता है, उसके अनुसार ढूंढ जाता है इधर उधर, वो जल्दी उन्नति नहीं कर सकता। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात मुच्यते, निर्द्वंद होता है वो सुख पूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद एक द्वंद है, ये राग द्वेष हर्ष शोक अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक बेठीक आदर निरादर प्रशंसा निंदा, ये सब द्वंद है। ये द्वंद रहते हैं तभी तक कि जब तक एक ध्येय एक लक्ष्य नहीं बनता, एक आश्रु एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम तो सातक तुलसीदास। सातक होता है गंगा जी में पड़ जाते हुए गंगा जी का जल भी नहीं पीता, वो बूंद का जल ही पीता है। इस तरह से अपना लक्ष्य एक बन जाए तो उसके बहुत जल्दी उन्नति हो जाए, और एक लक्ष्य नहीं बनेगा तब तक कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर कोई अनुकूलता प्रतिकूलता, इन अनुकूलता प्रतिकूलता में राजी नाराज होता रहेगा, तब तक तत्परता से साधन नहीं होगा, किया हुआ निरर्थक नहीं जाएगा, पर जल्दी उन्नति नहीं होगी। अब कई प्रश्न आते हैं, कई प्रश्न पूछते हैं, तो वे प्रश्न है उनके मूल में क्या भाव है। मूल में एक ही चीज है, आप संसार को शरीर को चाहते हैं कि परमात्मा को और उसके ज्ञान को चाहते हैं, ये बात दोनों चाहना रहे कि जब नहीं होगा। संसार को केवल चाहने वाले वो सत्संग में नहीं जाते, रुपया कमाने में लगे रहते हैं, काम हो चाहे काम नहीं हो तो सत्संग जाते ही नहीं, परंतु उनकी वो एक निष्ठा हो सकती नहीं। तो रुपया ही कमाना है भोग ही भोगना है, ये एक निष्ठा उसे ठहरेगी नहीं, रखते हैं वो एक निष्ठा, क्योंकि मूल में नाशवान चीज है। तो नाशवान चीज का जब तक आश्रय रहेगा, शरीर के आराम की जब तक इच्छा रहेगी, तब तक साधन तेजी से नहीं होगा, साधन करने में साधन होगा। तो मूल चीज क्या है, मूल एक परमात्मा को चाहेंगे, वो उत्कट अभिलाषा जितनी जोरदार होगी उतनी जल्दी उन्नति हो जाएगी। साधनों में भी वास्तव में कई तरह के साधन है, उसमें दो विभाग किया भी, कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष। तो कर्ण सापेक्ष साधन में देरी लगती है और कर्ण निरपेक्ष जल्दी होता है, ऐसा मैंने समझा है क्या वो आप जाने सभी, मेरे इसमें संदेह नहीं है, परंतु मैं अपनी बात ही ला दू मेरी बात ही मानू ऐसा मेरा आग्रह नहीं है। कर्ण सापेक्ष में जड़ता का आश्रय लेना ही पड़ेगा। एक ही वाक्य मेरे को बहुत अच्छा लगा है, आप ही उचित समझे तो उसको धारण कर सकते हैं। जड़ता के द्वारा चेतनता की प्राप्ति नहीं होती, एक वाक्य जड़ता के द्वारा नहीं होती, जड़ता के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती है। और जड़ता है जिसमें मन उत्पत्ति विनाशशील, जड़ता का अर्थ क्या, उत्पत्ति विनाशशील नाशवान, कभी संयोग कभी वियोग जिनका होता है, उनका सहारा जब तक लेंगे तब तक साधन करने पर देरी लगेगी, और जब इनका सहारा न लेकर स्वयं जब चलेंगे तो जल्दी सिद्धि होगी। मैंने कई वर्षों के बाद ये निश्चय किया है, ऐसा मालूम होता है। तो ये पूछते हैं कि इंद्रियों के राग ज्ञान में सद्भाव होता है, देह में अहम बुद्धि है, विषयों की वासना कैसे मिटे, सुख उपाय क्या है, साधना में सफल कैसे हो, साधन में विघ्न क्या है, ये सब प्रश्न पूछे कई। तो मूल चीज ये है कि हम अविनाशी को चाहते हैं कि विनाशी को चाहते हैं, अथवा दोनों को चाहते हैं। प्रायः दोनों को चाहने वाले ही साधन हमें तो मिलते हैं, साधक मिलते हैं, वो दोनों को चाहने वाले ही मिलते हैं। एक परमात्मा तत्व तो को ही लेना है ऐसे मिलते नहीं है। एक परमात्मा तत्व की ही लगन हो तो उसकी उन्नति जरूर होती है, इसमें संदेह नहीं, और जल्दी होती है। और ये विकल्प रहता रहेगा तो जल्दी सिद्धि नहीं होगी, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, कुछ ठीक कुछ भी ठीक, ऐसा होता रहेगा। एक इंद्रियों का ज्ञान है, एक बुद्धि का ज्ञान है, एक स्वयं का ज्ञान है। तो इंद्रियों के ज्ञान से बहुत बाह्य काम होता है, बुद्धि के ज्ञान से इंद्रियों ज्ञान पर विजय होती है, करना चाहे तो, नहीं तो मन के साथ बुद्धि मिल जाती है। बुद्धि के कहने में मन कम चलता है, और मन बुद्धि के कहने में नहीं चलता है, इंद्रियों के कहने में चलता है ज्यादा। जब तक इंद्रियों के कहने में मन चलता है तब तक पारमार्थ सिद्धि नहीं होती। और बुद्धि है वो मन के अनुसार चलेगी तो सिद्धि नहीं होगी। मन और इंद्रियां बुद्धि के भी विवेक के द्वारा चलेगी तो ठीक होगा। इंद्रियों की मुख्यता रहने पर साधन नहीं होता। सीख सकते हैं, बहुत बातें सीख जाएंगे और व्याख्यान दे देंगे, पुस्तकें लिख देंगे विद्या के जोर पर, परंतु वास्तविक तत्व तो नहीं मिलेगा। ये मैंने बहुत पढ़ा है, सुना है, समझा है, कहा है, इसे मैं मालूम हुआ। तो एक निष्ठा आपकी हो जाए, एक निष्ठा सिद्धि हो जाएगी। साधारण जगह स्थिति होने पर भी बड़ी अच्छी अवस्था हो जाएगी। आगे साधन का मार्ग नया नया दिखता रहेगा। तो सबसे पहले बात आ है कि इंद्रियों के ज्ञान पर विजय होनी चाहिए। तस्मा तुम इंद्रिया न्यादो नियम्य वर्तसव, भगवान कहते हैं तस्मा तुम इंद्रिया आदो नियम्य, आदि में इंद्रियों को वश में करो। ये आरंभ की बात बताई है, आदो आदि में ये काम करना, फिर काम का नाश कर। और इंद्रिया अपने वश में नहीं होगी, इंद्रियों के वश में हम हो जाएंगे तो उन्नति नहीं होगी। कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभिरे पंच, एक एक इंद्रिय के वश से एक एक जंतु मरिया जाता मारा जाता है। एक प्रमादी, एक आदमी प्रमादी और पांचों विषयों का सेवन करता है तो वो कैसे उन्नति करेगा। हरिण होता है जिनके नाभि में मृग होता है तो वो वीणा का बड़ा शौकी होता है, बाजा बजता है तो सुनने में इतना मस्त हो जाता है, आंखें मीच कर सुनता है। ज्यादा सुख होता है ना तो आंखें मीच जाती है, किसी में ज्यादा मन लगेगा तो आंखें मीच जाती है। ऐसा आप अनुभव करके देखो, क्यों मच जाती है, आंख से कोई देखे तो विघ्न आ जाएगा। इस तरह से वे बिना सुने हो जाते हैं तो उसको मार देते हैं और नाभा ले लेते हैं। हाथी होता है वो स्पर्श इंद्रिय के वश में होता है तो उसको पकड़ते हैं, बड़ा खाड़ा खोद करके और बांस लगाकर पत्ते लगाकर धूल फैला देते हैं। हथनी एक लिख लिख देते हैं कागज की कहानी, उस हथनी को देख करके और उसमें क्या पड़ता है, खाड़े में रुक जाता है, पड़ाते हैं कई दिन खाड़े में, कमजोर हो जाते हैं, फिर पकड़ लेते हैं। हाथी की पहचान है, हाथी को पहचान होती है। जोधपुर में हमने देखा है, हाथी चलता चला जा रहा है, अगाड़ी नहर आ गई, जोधपुर की बात है, मैंने देखा आंखों से, वो नहर आ गई, ये खिसता है, वहां दिखती नहीं है, बहुत दूर तो पुल है, नहर दिखती नहीं है, और नीचे पोली जगह है, आबादी के पीछे खिसता है, तो थोड़ी पोली जगह भी हाथी पैर नहीं रखता है, जैसे बड़ा ऊंचा शरीर है ऐसे उसकी ये पहचान भी है कि पोली जगह है, ये मैंने देखा है। परंतु जब कामांध होता है तो वो खड़े में पड़ जाता है, क्या होता है कि इंद्रिय के बस होने से ज्ञान नष्ट हो जाता है, भंवरा होता है वो सुगंधि के बस में होता है, एक सुगंधि जिसमें वो सुगंधि लेता है, घूमता है, फिरता है, शाम के समय कमल के बीच बैठा और सुगंधि दे रहा है तो सूर्य अस्त होने से कमल ऐसे हो जाता है, बीच में ले जाता है भंवरा, अब उड़ता उड़ नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो वो विचार करता है, भ्रमर गीत है, जैसे भगवान के वो गोपिका का कह वो और है, ये और है, रात्रि गमेश्यति भविष्यति सुप्रभातम् भाष्मान उदेश्यति हशिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति घोषगरे द्विरेपे हंत हंत नलिनिंगज उज्जार। भोला देखता है कि रात्रि गमेश्यति, रात तो चल जाएगी, रात हरदम तो रहती नहीं, रात्रि गमेश्यति भविष्यति सुप्रभातम्, प्रभात हो जाएगा, सुबह का समय हो जाएगा, और भगवान भाष्वान उदयश्यति, भगवान सूर्य भगवान उदय हो जाएंगे, अशिष्यति पंकजश्री ऐसे खुल जाएगा, तब अपन स्वतंत्र हो जाएंगे, ऐसा विचार ही करता रहा तो रात्रि में हाथी आया जल पीने के लिए, तो जल पिया सूंड में लेकर, ये पानी पीता सूंड में लेकर, ऐसे वो पानी पीता है, पानी पी करके ऐसे घुमाई, ऐसे आया कमल, ऐसे मसल दिया, भौरा मर गया, वो तो कमल मसला, कमल के साथ भौरा मस गया, हाथी से हमने क्या है बेचारा, वो इतम विचिंत कोश कोश गदे द्विरी थे, ऐसा विचिंत करता है, तो वो एक सुगंधि के बश में रहने से मर गया, मछली एक जीव के बस में होने से, मछली सामने पानी आए उसमें वैसे ही चलती है जैसे ऐसे चले, इधर पानी बह रहा है चाहे इधर चलो चाहे बरोबर चलती है, ऊपर से पानी की धारा पड़ रही है, छोटी सी मछली उस धारा धर ऊपर चढ़ जाती है, आश्चर्य की बात, पानी तो गिर रहा है और ऊपर चढ़ जाती है, वो इतने स्वतंत्र, परंतु वो गोली का टुकड़ा, एक मांस का टुकड़ा अथवा आटे की गोली, और बड़ी से वो कांटा होता है उसमें पो देते हैं, तो कांटा होता है ऐसा, यूं होता है, यूं होता है, यूं इधर थोड़ा सा यूं होता है, वो देखा मैंने, तो वो घिट देता ही है, तो फिर निकलने में ये कांटा भी फंस जा रही, ये कांटा दोनों फंस जाते कांटे, अब कंटे बढ़ जाते कांटों को, तू तोड़े कैसे है, सही टूट जाए, और फिर वो तप जाती है, पकड़ ले जाते हैं, जोर देर काट देते मार देते, तो वो एक जिह्वा के बस में हो गई, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच, ये पांच विषयों में एक एक विषय से पांच जंतु मारे गए, और एक एक मनुष्य जिसके पांचों विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों विषय है इनके, और फिर प्रमादी है, सावधान रहता नहीं, इन चीजों का सेवन करता है, सावधान रहता नहीं कि मैं इनके वश में हो रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये सावधान प्रमाद है, तो ये मारा जाए इसमें क्या आश्चर्य है, एक एक इंद्रिय के विषय में एक एक मारे जाते हैं, एक प्रमादी सकथन नान्यते यस सेवते पंचमी रेव पंच पांचों इंद्रियों से पांचों का सेवन करता है तो इसमें सुख लेता है और पांचों के सिवाय मान बड़ाई ईर्ष्या एक और है। एक मान है अपमान मान आदर निरादर निंदा प्रशंसा और आराम और परिश्रम ये चीजें और है। इनमें भी आराम देता है परिश्रम नहीं सह सकता परिश्रम नहीं कर सकता शरीर को आराम देता है। आदर अच्छा लगता है निरादर अच्छा नहीं लगता। अच्छा साधन वहां होता है पर खाने पीने की रहने की सुविधा नहीं होने से छोड़ देता है। ये सुविधा होती है वहां साधन नहीं मिलता है संग व्यवस्था नहीं मिला तो भी वहीं चला जाता है। ऐसी उसकी अनुभव की बातें हैं ये। आध्यात्मिक उन्नति होती है अच्छा सत्संग मिलता है वहां भी आराम मुख्य देख कर कहते हैं आराम रहे तो टिकेगा आराम नहीं रहे तो नहीं टिकेगा। तो सत्संग की महिमा अधिक मानी का आराम की तब आराम की अधिक महिमा उस उन्नति कैसे होगी। एक लग्न होगी तो वो आराम नहीं देखेगा वो आदर निरादर नहीं देखेगा वो निंदा प्रशंसा नहीं देखेगा धन का आना नहीं आना नहीं देखेगा वो देखेगा मेरे साधन कैसे तेज हो तो वो साधन कर सकता है। तो मूल बात ये है कि नाशवान भोगों के और संयोग के संग्रह से संग से जो सुख होता है उसका त्याग नहीं करता तब तक उन्नति वास्तव में जल्दी नहीं होती। नहीं तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति वर्तमान की वस्तु है ये भविष्य की वस्तु नहीं है। ध्यान देना इस बात पर। एक भविष्य की वस्तु होती है एक वर्तमान की वस्तु होती है। तो संसार की जितनी प्राप्ति है वो सब भविष्य में है। एक दोहा होता है कि धीरे धीरे ठाकरा धीरे सब कुछ हो माली सींचे सौ घड़ा तो रुताया फल हो। धीरे धीरे होगा भाई एक साथ कैसे हो जाएगा। सौ घड़ा सींचे करे तो भी उस वृक्ष का रुत आने से फल होगा पहले कैसे हो जाएगा। ऐसी परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं है कि रुत आएगी जब होगा समय पाकर के होगा ऐसे नहीं है। क्योंकि आप तैयार और भगवान तैयार परमात्मा का अभाव कहीं नहीं है। आप कहाँ रहोगे जहाँ परमात्मा नहीं है। ऐसी कोई जगह है आपके हमारे रहने लायक कि जहाँ परमात्मा न हो। सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में संपूर्ण अवस्थाओं में संपूर्ण परिस्थितियों में संपूर्ण घटनाओं में परिपूर्ण पूरा का पूरा परमात्मा विद्यमान है। तो ये भविष्य की चीज नहीं है। तत्व ज्ञान मुक्ति भक्ति ये भविष्य वर्तमान की है। परंतु समझ रखी है कि समझे धीरे धीरे धीरे धीरे होगा। मन के विषय में आया है कि वो वैराग्य होता है अभ्यास वैराग्य भ्रमता निरोधा। तो अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों का निरोध आता है। उसमें बताया है सदीर्घकाल सत्कार मेरी अंतर या सत्कारा से तो दृढ़भूमि दीर्घ काल निरंतर सत्कार को जो दृढ़भूमि होता है। तो मन की वृत्तियों के लिए जो कर्ण से सापेक्ष साधन है उसमें समय लगता है वो समय पाकर दृढ़ता होती है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति अदृढ़ता दृढ़ता नहीं होती है प्राप्ति तत्काल ही होती है। क्यों पूर्ण परमात्मा सब जगह है क्या किसी में अपूर्ण है। परमात्मा किसी वश में अपूर्ण है क्या। वो पूर्ण रूप से परिपूर्ण है पूर्ण रूप से परिपूर्ण मन सब जगह परिपूर्ण है वो पूर्ण रूप से है। एक सुई की नोक टिके इतनी जगह भी पूर्ण है परमात्मा पूर्ण वो अधूरा नहीं है। सुई के नीचे छोटी जगह है तो भगवान छोटा है ये नहीं है। पूर्ण के पूर्ण परमात्मा वहां है। तो पूर्ण के पूर्ण परमात्मा सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण क्रियाओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में जब परिपूर्ण है और हम उसको चाहते हैं तो देरी का क्या कारण? देरी का कोई कारण नहीं है। कारण यही है कि हम अनन्यता से उसको चाहते नहीं। कभी जो गिर, कभी जिंदा, दो दो पद चला हुए बंदा, कभी सुख ले लिया, कभी ये ले लिया, कभी वो ले लिया, कभी परमात्मा प्राप्ति कर ली। इसी से ये देरी लग रही है, ये इंद्रियों में भस्म हो जाएगी, सब हो जाएगी। गीता ने कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बस श्रद्धावान लभते ज्ञानम। विश्वास है जिसको, श्रद्धा होगी तब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, देरी का काम नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा की क्या पहचान है भाई? मानो श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए परमात्मा सब जगह है, तो उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तत्व प्राप्त हो जाएगा। क्यों? जहां प्राप्त वो चाहता वहां पर है परमात्मा, जो चाहता है वहां, जहां चाहता है वहां पूर्ण है परमात्मा, जिस जगह चाहना उस जगह पूर्ण है। कोई कह सकता है कि चाहना की जगह पूरा नहीं है परमात्मा, अधूरा है, छोटा है? तो उस जगह पूर्ण परमात्मा है, तो पूर्ण परमात्मा है। पर पूर्ण हम जो पूर्ण अपनी वृत्ति पूर्ण नहीं लगाते, इस वजह से देरी हो रही है। तो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हम सबके साथ में, पूर्ण परमात्मा मौजूद है, केवल अपूर्ण चीजों की इच्छा करते हैं जो भविष्य में होगी। ऐसे ही रीत मान रखी है कि परमात्मा की प्राप्ति भी धीरे धीरे होगी। जैसे सब जगह चीज नहीं होती, वो हर जगह कैसे मिलेगी? परमात्मा की प्राप्ति क्या भविष्य नहीं है, पर मान रखा है वो कर्ण सापेक्ष साधनों में ऐसा मानते हैं। कर्ण सापेक्ष जड़ के सहारे चेतन को प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें देरी लगती है। संसार का काम जैसे सिद्ध होता है धीरे धीरे, ऐसे आध्यात्मिक सिद्धि भी धीरे धीरे होगी। जड़ चीजों का सहारा लेते हैं, इनके सहारे से सिद्धि होगी। इसके सहारा जब तक जड़ का संबंध रहेगा, तब तक केवल चिन्मय तत्व प्राप्त नहीं होगा। और जड़ को उपयोगी मान लिया कि इसके द्वारा ही होगी, तो जड़ का त्याग कैसे होगा? तो केवल उसकी चाहना हो जाए बस, एक ही। जैसे काकभूषण जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा कही कि मेरे तो राम जी का ध्यान ही अच्छा लगता है। लोमस ऋषि ने ब्राह्मण समझा के, ब्राह्मण है इसको अच्छी बात बतावे, ज्ञान की बात बताई, उनको दाई नहीं आई। वो काटते गए, वो सुनाते गए, वो काटते गए। लोमस ऋषि को क्रोध आ गया कि क्या करता है ये, मैं ठीक बात कहता हूँ, अच्छी कल्याण की बात कहता हूँ, मानता नहीं। उत्तर प्रत्युत्तर भगवान से अपनी बात उत्तर प्रत्युत्तर करता है और सबसे डरता है कौए की तरह, जा कौआ बन जा, श्राप दे दिया। पर उनके लगन थी भगवान के रूप की, भगवान राम जी का रूप चाहते थे, तो उन्हें वो एक चाहना होने से उनके गुस्सा नहीं आया। श्राप दिया तो ये समझते उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, पितर में रघुनाथ जी महाराज विराजिए हैं, तो ऋषि का दोष नहीं है इसमें, वो भगवान मिलाते हैं, ये भगवान को विधान समझा। इस बात जी बड़े प्रसन्न रहते हैं, क्यों? भगवान हमारे काम करते हैं, फिर इष्ट देव काम करे उसमें, दास कैसे हैं दुखी हो, ऐसे हो गए खुश हो गए। तो श्राप दे दिया तो उसमें राजी हो गए कि चलकर जाते थे उठ कर चले जाएंगे हमारे, बहुत ठीक हो गया हमारे, नहीं कुछ भय न दीनता, ना भय आया, ना दीनता आई, ना चिंता हुई। तो ये देखी बात वो लोमस ऋषि के मन में असर पड़ा कि इतना मैंने वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण सगले वर्ण जितने गए उनमें ब्राह्मण सबसे गुरु है, और शपथ हो ही पक्षी चंडाला त पक्षियों में भी चंडाल पक्षी, मनुष्यों में भी ब्राह्मण और बनाया पक्षियों में भी चंडाल, इतने पर भी खुश हो गए, प्रसन्न है। तो फिर बुलाए, बुला करके फिर उनको उपदेश दिया, रामायण सुनाई, खुश हो गए और फिर वरदान दिया कि तुम जहाँ रहोगे वहाँ माया तो व्याप्त नहीं हुई, योजना एक प्रबंध तो इधर प्या नहीं, माया नहीं व्यापेगी, ऐसा वरदान दिया। तो कहते हैं भक्ति पक्ष हट कर ही रहे हूँ, भक्ति पक्ष हट कर ही रहे हूँ, और दिए हुए महा मुनि साहब मुनि दुर्लभ बर पाए हूँ, देखो भजन प्रताप। भक्ति पक्ष का हट किया मैंने, भक्ति पक्ष हट नहीं षठराई, हटराई में षठता नहीं चाहिए, साथ में मूर्खता साथ नहीं चाहिए, भक्ति पक्ष हट नहीं षठताई, तो षठता ही नहीं थे साथ में, तो भक्ति पक्ष हट कर ही रहे हो, दिए महामुनि साहब, महामुनि सब दे दिया। फिर बार बुलाया तो मुनि दुर्लभ कर पाए, वो हर एक मुनि की आया कि योजन पर्यंत माया नहीं आवेगी, मुनि दुर्लभ भर है ये, कितने मुनियों को प्राप्त हुआ है, देखो भजन प्रताप। तो भजन क्या हुआ यार, भजन हर हाथ में खुश रहना, साप देने पर भी खुश रहना, अनिष्ट होने पर भी खुश रहना, अपकार से अपकार कर दे, दुख से दुख दे दे, उसमें भी खुश है, भगवान की मर्जी है, भगवान की मर्जी के बिना कोई दुख आता है। राम की न सहे सोई होई, करे अन्यथा असदई कोई, राम की न चाहे सोई होई, होई है सोई राम रची रखा, भगवान ने रच करके रखा है, पहले भूत और तुम्हारे होई है भविष्य, तो भगवान की मर्जी से होता है, तो भगवान की मर्जी पर विश्वास है, ये भजन है, ये भजन का प्रताप। तो ये भगवान की मर्जी माने सुख आवे दुख आवे अनुकूलता प्रतिकूलता आवे, तो भगवान की छिदूत है नहीं, भगवान के सामने भगवान ने की हुई है, फिर हम सुख दुखी क्यों आवे, जो अवस्था में जाही भी धरा खे राम ताही भी धरे ये कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, कैसी बढ़िया बात है। तो ये भजन का प्रताप, मानो प्रतिकूलता अनुकूलता का वहां असर नहीं है, जहां भक्ति की बात है ध्यान की बात है, अनुकूलता प्रतिकूलता का असर होता है तो संसार का मोह है, संसार की सत्ता है, संसार की आसक्ति है, तो ये आसक्ति है तब तत्व की प्राप्ति कैसे होगी। तो भक्ति पर हटकर दिए महामुनि साहब मुनि दुर्लभ पर पाए, देखो भजन पर, तो भगवान के ऊपर विश्वास करे जो इतनी उन्नति होती है, कितनी विलक्षण होती है, तो तत्काल में सिद्धि होती है, ये इसमें काल सापेक्ष नहीं है, काल सापेक्ष होता है जहां निर्मित वस्तु वेशु का निर्माण किया जाए, बनाई जाती है वस्तु, लाई जाती है, उसको कुछ न कोई परिवर्तन किया जाता है, उसमें समय लगता है ज्यों का ज्यों परमात्मा राम चाहते हैं, फिर देरी क्या बात। तो इंद्रियों का बस होना सब श्रद्धावान लगते ज्ञान, कहते श्रद्धावान लगते ज्ञान, श्रद्धा कैसी हो कि तत्पर, श्रद्धा उसका नाम है जो तत्पर हो जाए, उसमें एक ही प्राण हो जाए विश्वास है, कि तत्पर कसौटी क्या है कि संयत इंद्रिय, इंद्रिय वश में हो जाए, ये श्रद्धा की कसौटी है, ऐसे श्रद्धावान को तत्काल मिलता है श्रद्धावान लोग दे जाना, तो श्रद्धा वो तत्पर हो जाए उसमें, और देखे देखा कर नहीं, और सिर्फ विचार होगा ही नहीं, काकुश नहीं जैसे एक दिन विचार मान, एक जब नैन भर के अवधेश वो देख लूंगा तब सुनी हो निर्गुण उपदेश, आपका निर्गुण उपदेश फिर सुनूंगा, जब राम जी के दर्शन हो जाएंगे, पहले मैं नहीं सुनता, तो एक निश एक तत्वता से है। अरे भाई परमात्म तत्व के निर्गुण स्वरूप की भी परवाह नहीं है तो विषयों की नाशवान पदार्थों की परवाह होगी वहां, हमारी तो एक ही बात है, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, ऐसे एक अनिष्ट हो जाए भगवान को अगर विश्वास रखे तो। जो ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं तो एक निष्ठ हो जाओ, भक्ति की प्राप्ति चाहते एक निष्ठ हो जाओ, योग की प्राप्ति चाहते एक निष्ठ हो जाओ। तो ये इंद्रियां है करती है, क्यों करती है? एक निष्ठा होने पर इंद्रियां का प्रभाव नहीं पड़ता। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए, उसने एक कमागर को भी गुरु बनाया। कमागर जो बाण बनाता है, बंदूक बनाता है, तलवार बनाता है, अस्त्र शस्त्र बनाता है, वो कमागर कहलाता है। तो वो बना रहा था तो क्या हुई कि राजा की सवारी गई, एक सवार रह गया पीछे। वो दौड़ते दौड़ते पहुंचा तो कमागर से पूछा, रे इधर राजा की सवारी गई? कि भाई मेरे को पता नहीं गई कि नहीं पता नहीं, क्योंकि वो बाण बना में रहता, बाण ऐसा सीधा चाहिए, थोड़ी इधर उधर निशाना कैसे मारेगा, इस वास्ते उसे बनाने में लगा हुआ था। तो कह मेरे को पता नहीं, तो उसको दत्तात्रेय जी ने देखा, गुरु बना लिया, ये गुरु भाई ऐसी भक्ति लगानी चाहिए एकदम। दूसरी बात याद ही नहीं आवे तो ऐसी वृत्ति लगे तब निष्ठा वो फिर सिद्धि हो जाएगी। सिद्धि में तो परमात्मा तो मौजूद है सब जगह, केवल परमात्मा वृत्ति लगे मिल जाए। अब साथ में संसार को भी चाहते हो, उनको भी चाहते हो, तब कैसे हो? एक ही चाहना हो तो तत्काल प्राप्ति होती है, समय का काम है ही नहीं उसमें। तो ये ढीला ही ढीला चलते हैं संसार की तरह, इस तरह चलते, इसलिए होगा तब होगा, ऐसा होगा तब होगा, ऐसा होगा तब होगा, तो अब होगा कैसे हो जाएगा? तो ये सब इंद्रियों का विषय दूसरा सभी है, ये सब तंग करते हैं तभी तक जब आप एक निष्ठ नहीं होते, एक का ही विचार नहीं होते, दूसरा हो चाहे ना हो, निंदा हो, स्थिति हो, आदर हो, निरादर हो, आराम हो, संकट, कुछ भी परिचय मिले, चाहे कुछ भी मिले, कैसे ही हो, अन्न भी पूरा मिले न मिले तो भी कोई परवाह नहीं, अपने तो तत्व को प्राप्त करना है भाई। एक संतों ने लिखा है कि भोजन तो किया हुआ है और प्यास लग रही है और कमंडल में ठंडा जल है, परंतु जब तक तत्व नहीं मिले तब मैं जल नहीं पाऊंगा, ऐसी तत्परता हो। तत्परता होते ही तत्परता की पहचान संयत इंद्रिय इंद्रिय भस्म हो जाएगी। श्रद्धा होने पर तत्परता हो जाएगी, तत्परता होने से विषयों का त्याग हो जाएगा, संजय देंगे। तो पहले ही पहले आरंभ में श्रद्धावान फिर तत्पर संजय दे परीक्षा आएगी तो उसको तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि तत्व तो सब जगह है, सब समय में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, कितना करेंगे सब जगह सब है पूरे पूरे। तो उसी प्राप्ति में देरी क्यों होती है कि हम एक निष्ठ नहीं होते, इस वास्ते उसकी देरी होती है। पर लग जा उसी सिद्धि होते, लगे रहो हरिशे लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लागे रहो भाई, उसमें लगे रहो, लगे रहे तो उन्नति अवश्य होती है, इसमें संदेह नहीं है। संसार में तो दोनों बातें हानि और लाभ दोनों होता है, इसमें लाभ ही होता है, हानि नहीं होती, इसमें खराबी नहीं होती, फायदा ही फायदा है, जितना साधन बने इतना ही। जैसे मारू गए गाले से तो ही मीठो, नावे से तो ही पुण्य, जितना करे उतना हो जाएगा, अरे पूर्णता हो जाएगी। तो खास करके हमारी अभिलाषा की कमी है, सांसारिक वस्तु में अभिलाषा भी हो और उद्योग भी किया जाए, भाग्य साथ देगा तो चीज मिलेगी, नहीं तो उद्योग हो, पुरुषार्थ हो, चाहना हो, लेने के जाने पड़ जाते हैं, नफे के लिए जाते नुकसान हो जाता है, रुपया खो जाता है, ऐसे नुकसान नहीं होता। पर अंत तत्परता चाहिए, एक लगन एक चाहिए। हरेक सत्संगति में नहीं बैठ सकेगा, हरेक कथा में बैठ नहीं सकेगा, हरेक जगह चित्त नहीं लगेगा, हर एक पुस्तक में सन नहीं लगेगा। लोग कहते वही होता है, वही वही गए, वही होता है, सब होता है, लेकिन सच्चे लगन है वो ठहरता नहीं। किसी वर्ण में, किसी आश्रम में, किसी आश्रम में टिकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं। तत्व तो मिले बिना उसको कभी शांति मिलेगी नहीं। इस तरह की लगन हो तो परमात्मा तो सब है ही, लगन की कमी है और कोई कमी नहीं है, परमात्मा तत्व तो थोड़ी कमी है। इस वास्ते एक ही बात है खास, ये जितने प्रश्न आते हैं सब हल हो जाते हैं। तो उस एक इच्छा, एक अभिलाषा, एक को बढ़ाओ बस। एक अभिलाषा होगी उस सिद्धि हो ही जाएगी, बाधा कोई है ही नहीं, बाधा कोई हो सकती नहीं, कभी होगी भी नहीं। इंद्रियों में वश हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो साधन में सफलता कैसे हो? विघ्न क्या है? विघ्न संसार की इच्छा, भोगों की इच्छा और संग्रह की इच्छा दो है जी। एक तो भोग भोगने की इच्छा, एक संग्रह की, ये लेना ये लेना, इतना आ जाए इतना आ जाए इतना आ जाए, ये दो चीज है। चौवालीस श्लोक में बात, दूसरे अध्याय चौवालीस, भोगेश्वरी प्रसंगता न, भोग और संग्रह में आसक्त है और पुरुष द्वारा जिसका रहा है भाई वहां भोग ज्यादा मिलता है, स्वर्ग में भोग बड़ा है बढ़िया है, उसी एक निश्चय नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, ये एक निश्चय होता ही नहीं। क्यों? भोग चाहता है, आराम चाहता है, संग्रह चाहता है। तो ये चाहना रहती, जब चाहना भगवान की कहां जगह, भगवान की चाहना के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। जगह तो सब रोक ली, भोगों की इच्छा ने, संग्रह की इच्छा ने, मान बढ़ाई की इच्छा ने, जीने की इच्छा ने, आराम की इच्छा ने, वो जगह रोक ली। इस बार तो अन्य भाव से नहीं लगता, तो ये विघ्न है इसमें। तो अपने क्या करें, विचार करें बार बार कि कितने वर्ष हो गए, क्या ऐसे ही रहेगा? कितना वर्ष हो गया सत्संग करते हुए, फिर भी जैसा परिवर्तन होना चाहिए जैसे परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या कारण है इसमें? तो कारण अपनी गलती मिलेगी, भगवान की नहीं मिलेगी, अपनी गलती मिलेगी, दूर हो जाएगी। उत्कट अभिलाषा जागृत करने के लिए बार बार विचार करें एकांत में कि बात क्या है, हम करते हैं ऐसा फिर भी सिद्ध नहीं हुआ, क्या कारण है, कहां भूल है, क्या गलती है, अरे वो खटकती है बात। और एक फल पहले नहीं, पहले फल का विचार कर लेता है ना, भाई मुक्ति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा, उसको पकड़ते रहता है, तो साधन तेजी से नहीं होता। साधन का काम है खास बात, विघ्न क्या है, सब में विघ्न दूर कैसे होते हैं, खास बात। और इच्छा नहीं, और कोई चाहना नहीं, और कोई अभिलाषा नहीं, जीने की भी नहीं है, आराम की भी नहीं है, मान बढ़ाई आदि सुख दुख की नहीं है, खाने पीने की नहीं है, सोने जगने की नहीं है, केवल परमात्मा प्राप्ति हो गया है, तो साधना में सफलता हो जाती है। विघ्न क्या है? विघ्न यही है जो परमात्मा के सिवाय दूजी कुछ भी इच्छा है वही विघ्न है, वही बाधा दे रहा है। अगर वो नहीं रहे तो काम सिद्ध हो जाएगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जैसे मेरे शरण होते हैं उनको वैसे ही मैं भजन करता हूं। साधक रोता है तो भगवान रोने लग जाए, साधक की अभिलाषा जो भगवान की अभिलाषा हो जाती, ये भगवान बिना नहीं रह सकता तो भगवान उसके बिना नहीं रह सकते। सीता जी के भगवान की लगन है तो भगवान के सीता जी की लगन से कम नहीं। अभी सुना है ना आपने वाल्मीकि रामायण में, लक्ष्मण को पूछते हैं कि सीता कहाँ है, कभी कभी कहते देखो भाई इसी पृथ्वी पर तो वो है, इसी पर तो मैं हूँ, हो सीता हम साथ हैं, पागल की तरह बात करते, और सीता कैसे मिली, देखो सीता कैसे मिली, किसने व्याकुल हो रहे हैं, कहाँ है पता लगे तो अभी दे अभी ऐसा कर दू। तो क्या कि सीता जी जैसे भगवान राम जी को याद करती है, राम जी वैसे ही करते हैं। राम जी तो बड़े विचित्र है, उनको कोई जागृत करे नहीं, अपनी इच्छा जागृत करे भगवान की इच्छा हो जाएगी, आपकी इच्छा हो जाएगी भगवान की इच्छा हो जाएगी, आपकी इच्छा नहीं तो भगवान की इच्छा नहीं है। एक मच्छर गरुड़ जी से मिलने के लिए चले और अपना पूरा जोर लगा, कोई फूंक लगे तो गिर जाए, फूंक दे गिर जाएगा, और गरुड़ जी गिर जाएंगे क्या? वो चले गए तो भगवान तो वहां आ जाए, बहुत जल्दी जल्दी गरुड़ जी को। तो ये यथामाम प्रपद्य दे, इसका अर्थ ये है वो अपनी शक्ति पूरी लगा देगा तो भगवान भी अपनी शक्ति पूरी लगा गया, फिर देर कैसे रहेगी, फिर देर कैसे रहेगी? तो पूरी शक्ति नहीं लगाते, ना पूरा समय लगाते हैं, ना पूरी बुद्धि लगाते हैं, ना पूरी सामग्री लगाते हैं, ना सामर्थ्य लगाते हैं, पूरी लगा लो बच कर पीछे रहते हैं। हरेक भजन करे उनसे पूछा, इससे भजन अधिक कर सकते हो? कर सकते हैं। जो साधन करते हैं उस साधन से अधिक हाँ कर सकते हैं, और करते नहीं है अपनी शक्ति बाकी नहीं, हम क्या करें? भगवान का एक कानून है, एक नियम है, जैसे आप चलते चलते चलते ऐसे चलते चलते रहे तो आप चल ही नहीं सकेंगे, गिर पड़ेंगे। तो पड़े पड़े को शक्ति आ जाएगी चलने की, बोलते बोलते बोलते बोलना बंद हो जाए और पड़े रहो फिर बोलने शक्ति आ जाएगी। आपको जितनी शक्ति मिली है वो शक्ति पूरी करो, चाहे तो परमात्मा मिल जाएंगे चाहे शक्ति और मिल जाएगी, दो में एक तो मिलेगी ही, करके देख लो। जितनी शक्ति है, समझ है, सामर्थ्य है, सामग्री है, पूरी पूरी लगा दो। तो लगा देने बाद में कहा तो सामर्थ्य मिल जाएगी, परमात्मा मिल जाएंगे, अधिक भगवान चाहते ही नहीं। आप नहीं कर सकते, क्या वो भगवान आपसे आशा रखते हैं? एक साधारण लड़का है उससे आप आशा रखते हो कि ढाई मन का बोरा उठा लावे? जब आप भी इतने ईमानदार हो तो भगवान इसे कम है क्या? आपसे उतना ही चाहता है जितना आप कर सकते हो, कर सकते नहीं हो कोई बात नहीं, अपनी सामर्थ्य को बचाकर मत रखो, समय को बचाकर मत रखो, समझ को बचा मत रखो, सामग्री को बचाकर मत रखो, अपने पूरे पूरे लगा दो। तो इसमें विचार करो, बार बार विचार, विचार से बड़ा तेज होता है, कि वो सदम तस्य विचार है, वो विचार है कि भाई क्या बात है, कहाँ रही हो रही, क्यों रही है। धन कमाने वालों के चिंता लग जाती है, धन बिना कैसे काम चलेगा, ऐसे भगवान बिना कैसे काम चलेगा? भगवान में काम चलता है, रोटी खा ले, पानी पी ले, सो जाए, नींद आ रही, क्या भगवान की क्या जरूरत है? भगवान की जरूरत क्या है? भगवान के बिना कोई काम अटका होता है? उसके बिना कोई काम अटता नहीं हमारा, रोटी खा ली, पानी पी लिया, नींद ले रही, क्या जरूरत भगवान की? जब काम अटक जाए कि भाई हम तो जी नहीं सकते, तो भगवान को मिलना ही पड़ेगा आपसे। आप अपनी शक्ति पूरी लगा दो, अपना समय पूरा लगा दो, अपना समय, अपनी समझ, अपनी सामग्री पूरी लगा दो में से एक बात हो जाए, चाहे सामग्री और मिल जाएगी, समझ समय और मिल जाएगा, चाहे परमात्मा मिल जाएंगे, फिर मिले उसको पूरा लगा दो, या तो भगवान को मिलना ही पड़ेगा। इस वास्ते विघ्न क्या है कि विघ्न यही है जो दूसरी चीज की चाहना है। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। दूसरे की कोई गति नहीं है, एक आश विश्वास, और जो सहारा है ये सहारा परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। भगवान कहते हैं मेरी में प्राप्त, मेरे को प्राप्त होने पर क्या कमी रह जाएगी? बेटा क्या कमी रहेगी? पूर्णता है, वो सब तरह से पूर्ण है, फिर दूसरी से क्यों रखें? एक कहावत सुनी हुई है कि एक वैद्य थे, उस वैद्य ने राजा की सेवा करी, राजा को ठीक किया, वो विरोह हो गया। तो उसने कहा कि महाराज अब क्या दू, कि तुम्हारी मर्जी हो। तो एक सोने की खान है, एक चांदी की है, एक तांबे की है, एक कोयला की है। तो वो कौन सी चीज लेगा? कोयला लेगा, कल चांदी तांबा लेगा, वो तो सोना ही लेगा। कहते सोना तो ले ले, पर रसोई बनाने के लिए कोयला चाहिए, ले ले थोड़ा सा, कोई आवश्यकता नहीं रसोई बनाने में। अरे सोने से कोयला भी आ जाएगा, तांबा भी आ जाएगा, चांदी भी आ जाएगी। ऐसे आप कहते थोड़ा विषय भी ले ले, सो मान भी ले जाएगा, संसार में नाम भी रहे, ये सब हो जाएगा एक परमात्मा की प्राप्ति होने से। नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोय, मीरा सुत जायो नहीं शिष्यन मूल्यो कोई। गृहस्थ तो सारा सोरा हो जाता है हमारा नाम रह जाए, साधुओं के हमारे चेला हो जाते हमारा नाम रह जाए। मीराबाई के ना तो बालक हुआ, ना उसने किसी को शिष्य बनाया, पर नाम कितने आदर से लिया जाता है। शिष्य बहुत होंगे, बहुत सारे बेटा हुआ याद है, पांच सात पूरी बड़े खुद के बीच याद नहीं। तो नित्य तत्व के सही नित्यता रहेगी, अनित्य के साथ से नित्यता कैसे मिलेगी? तो एक वर्ष मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल मांग लेते हैं, पर दूसरा न कोई, यहाँ फैल हो जाते हैं। यहाँ फैल नहीं तो प्राप्ति हो जाएगी, और आश्रम एक ही भगवान है। तो एक भगवान निष्ठ हो जाए, एक भगवान के लिए तत्पर हो जाए। संग अच्छा नहीं मिलता, अच्छा संग मिल जाएगा। अच्छा साधन नहीं मिलता, वो भी मिल जाएगा। जो आप सामग्री चाहो वो सब मिल जाएगी, जब आपकी एक तत्परता हो जाएगी। नहीं तो अच्छे अच्छे से क्या करेंगे? लोग कहते अच्छे महात्मा नहीं मिले, अच्छे महात्मा मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। तो अच्छे महात्मा नहीं मिले, जैसे महात्मा मिले उनसे तो पूरा लाभ ले लिया, तो उनसे नहीं लिया सब क्या क्या क्या करेगा? अरे जिस क्लास में हो उस क्लास में तो पास हो जाओ, फिर आगे क्लास बदल देंगे। कैसे अच्छे उत्तम महात्मा नहीं मिले? देखो अच्छे महात्मा होते हैं ना, वो ये नहीं लगे हमारे अच्छे मिले। अच्छे मिलने की इच्छा सबके होती है, परंतु वो अच्छा मिलने के पश्चात साधारण मिलते हैं, उनसे लाभ ज्यादा लेते हैं। अच्छे मिले, अच्छे मिले देखेंगे तो हमारे साथ बात कौन करेगा बताओ? हमारे से अच्छे के पास जाएंगे तो हमारे दूसरे साथ कौन बात करेगा? तो अच्छे से अच्छा चीज अच्छा अच्छा मिले, अच्छा मिले, अच्छा मिले। अरे भाई जैसा मिला है वो तो ठीक कर लो आप। बालक को माँ परोसती है, हलवा परोस लेकर खा ले, ले और दे दे, खा ले और दे दे, खा ले तो दे। अरे परोसे वो तो खा ले, वो तो खेलन लागे माँ से, दे दे और दे दे, तो खा तो ले। ऐसे जैसे साधु मिले, कोई संत मिले, कोई भगत मिले, तो उसने तो लाभ पूरा उठा लिया, फिर और जगह चलो। और जगह पर आपको चलने की जरूरत नहीं है, कृष्ण मंदिर जगत गुरु वो प्रधानाध्यापक हेडमास्टर है, वो क्लास बदल देगा। ऐसी बीती हुई बातें हैं, आप रहना चाहते हो वहां की क्लास आपने पूरी कर ली, तो ऐसा संयोग बैठाते छोटे करने से चटा देंगे, वहां से अच्छे माथा में मिला देंगे। हेडमास्टर है वो, प्रधानाध्यापक है, तो जानते हैं कितनी क्लास पढ़ा है, तो आप अच्छे मिला देंगे। इस बात आप चिंता मत करो, आपको जो मिले उसमें तत्परता से लग जाओ। जितना साधन मिला है, जो मिला है, वहां शंका मत रखो, लग जाओ उसे। अगर ही परम बैठेगा, जरूर बैठेगा। बस एक एक साधकों का अनुभव है, ऐसे संतों को भगवान मिले हैं, ऐसी बातें मैंने सुनी है। तो आप जैसा मिला है उसे पूरा लाभ ले लो। उसे पूरा लाभ देते रहे और करते हैं। मेरे एक बात आई थी आरंभ में ही, एक ने पूछा महाराज से कि महाराज मन वश में कैसे हो, तो संतों ने कहा कि मन वश में होने का मेरे से ही पूछा है कि और से ही पूछा है, कि और से ही पूछा है। उन्होंने क्या बताया कि याद नहीं है, तो मेरी भी यही दशा होगी। जब याद ही नहीं है तो नहीं बताओ तो याद ही नहीं रहेगा, अभी कैसे काम से देगा, पूछ लेगा अपना, तो ऐसे काम नहीं चलता है। पूछ लिया तो उस पर तत्परता से लग जाए कि नहीं पूछे करके देखो भाई, नहीं करके नहीं लिखे तो बस जाकर पूछे कि आपने किया, हमने किया हुआ तो नहीं, तो उसको और बता देंगे, नहीं तो वहां से दूसरी छोर से ही। और भिक्षा को जाते हैं, एक जगह मिल जाए, दो जगह मिले, तीन जगह मिल जाए तो मिल जाए पूरे से हो गए ठीक है, नहीं मिले तो फिर और से जाओ, मिल जाए तो फिर क्यों जाओ। एक सज्जन मिले थे हमें बहुत वर्षों की बात है, कलकत्ता में, वो कहता मेरे को बहुत महत्व मिले, मैंने कहा एक नहीं मिला है, एक नहीं मिला है, बहुत मिल को मुर्दा उठाना है तो कई आदमी मिल उठाएंगे, एक महत्व तो सही गुणों को ज्ञान दे दे, एक भी नहीं मिला है, एक मिलता तो मुझे मिलते ही नहीं, तुझे कैसे मिले। हम भिक्षा जाओ यहीं बैठ जाओ, क्यों जाओ गए मन खा चल दो, तो एक भी नहीं मिला है, बहुत मिले वहां पर एक भी नहीं मिला, एक मिलेगा तो दूसरा मिलेगा ही नहीं, क्यों जाएगा दूसरी जगह, जगह जगह आता है तो वो ये क्या करते थे इनको कहा कि तुम सत्संग क्या करते हो, तुम तो चाखते हो गए, ऐसा दू की तार नहीं उस चाख नहीं उस चाख कहते थे। एक सज्जन है उसको कह रहे थे तुम तो साधुओं को चाकते फिरते हो, नारायण से वही चाक कैसा कैसा स्वाद दे तो तत्परता से लिख दो तो है नहीं, जब चाकते रहो संत कहते चाक चाक सब छड़िया माया रस खरा हो, चाक चाक सब छड़िया नाम सुधारस पी दिए छिन भारम भार, ये चाक देखा हुआ भाई चाहता करे परीक्षा करे, कोई परीक्षा करे कोई परखी लगाओ संतों के पास जाए, परखी होती परखी हो समझे हो, क्यों है दाल है बोरे भरे भरे आते हैं कैसा है, तो बोरे में परख जैसा परखी हो कैसा ऐसे आ जाए ठीक यार नमूना देखते वो, तो परखी लगाओ हर एक ने कि बाबा जी कैसे है कितने पानी में, अरे तेरे जितना लेना वो ले ले भाई, मिले तो ले ले, न मिले तो जयराम जी तो परीक्षा करता भाई, तेरे को इंस्पेक्टर बनाया कोई, किसने कहा तू परीक्षा किया कर, परीक्षा वो अधिकार दिया टिकते ही नहीं, कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता कुछ संशय कुछ ज्ञान, घर का रहने घाट का जीवन होगी किसान, कुछ श्रद्धा कुछ तो विश्वास है, कुछ संदेह एहसास में कहते हैं क्या कहते हैं ये ठीक नहीं कहते, तो कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता कुछ परीक्षा भी करते हैं निंदा भी करते हैं, ये समझते नहीं, कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता कुछ संशय और कुछ ज्ञान, घर के ने घाट के जीव धोबी का स्वान, धोबी का कुत्ता धोबी जब कपड़ा लेकर गधे पर बैल पर लाद कर चला तो वहां से कुत्ता भी साथ में चला, और बीच में शहर में कुत्तों लड़ाई छिड़ गई, अब कुत्तों उजर जा लड़ाई हो तो वो घर का रहा नहीं घाट का घरता रहा नहीं घाट का घाट तक पहुंचा नहीं, ऐसे कर दो तो कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता कुछ संशय कुछ ज्ञान, घर के नहीं घाट के जो धोबे के स्वान बीच में लड़ते रह गए, वो घर में रहा को घाट पहुंचा, ऐसे करते तो ऐसा हो भाई आप लग जाओ तत्परता से लग जाओ, मैं तो कहूँ आप लग जाओगे तो भगवान ऐसी विलक्षण कृपा करते हैं, वे समझते हैं कि यहाँ इतना नहीं हो तो वहां छुड़ा देंगे, वो छुड़ा देंगे आप क्लास बदल देंगे, आप अपनी तरफ से विशेष पंचायत में करो, समझ नहीं आए तो जगह चलो कोई हर्ज नहीं, एक दिन विचार रहा नहीं चला पेट नहीं भरा भाई दो और भी जाओ दो जाते हैं, आपके लगन शक्ति चाहिए।